Natuur, Annette Schut met het NOS Journaal. De situatie van de brug in Maastricht is stabiel, zegt de veiligheidsregio Zuid-Limburg. De brug stond de hele dag onder streng toezicht van de brandweer, omdat die leek in te storten na een aanvaring met een woonboot. Die was losgeraakt op de plek waar gisteren een dam was weggespoeld. Het water kon daardoor versneld de Maas instromen. De boot werd meegevoerd met het water en botste tegen de brug. Eerder op de dag waren bewoners van verschillende woonboten al in veiligheid gebracht. In Durgerdam aan het Markermeer worden zandzakken op de dijk geplaatst. Volgens het waterschap is er geen gevaar voor de veiligheid van het dorp, maar kan er door de komende dagen wel water over de dijk slaan door windvlagen. Door het plaatsen van zandzakken over een lengte van 300 meter moet dat worden voorkomen. Zuidelijker in het land, in de gemeente Vijfheerenlanden, deelt de gemeente zandzakken uit aan bewoners. Dat gebeurt omdat het water in de Linge snel stijgt. Mogelijk dringt het water huizen in Leerdam binnen die buitendijks liggen, schrijft RTV Utrecht. Terreurgroep Islamitische Staat heeft de aanslag bij een herdenkingsceremonie in Iran geclaimd. Bij de aanslag gisteren kwamen zeker 95 mensen om. Op dat moment werd de Iraanse generaal Soleimani herdacht. Die werd 4 jaar geleden gedood door een Amerikaanse raketaanval. Het is niet duidelijk waarom IS nu een dag later de aanslag claimt. Schrijver en Jiske-vetmaker Herman Koch is ongeneeslijk ziek. Hij kreeg 4 jaar geleden te horen dat hij uitgezaaide prostaatkanker heeft, maar heeft daar tot vandaag niet in de openbaarheid over gepraat. Door hormoontherapie is de ziekte voorlopig stabiel, vertelt hij in een interview in de Volkskrant. Volgende week verschijnt Kochs nieuwe boek, Ga je erover schrijven, waarin hij beschrijft hoe hij omgaat met zijn diagnose. Het weer. Vanavond gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Morgen nog meer regen, met in het noordoosten mogelijk natte sneeuw. Ook kan het aan de kust stevig waaien. Dit was het NOS Journaal. Ster. Weet u wat de allerbest verkochte managementboeken van 2023 zijn? Wij wel. En als u dat ook wilt weten, gaat u naar managementboek.nl/top25. Ontroerend, de hofmakerij van de Kerkuil. Mede mogelijk gemaakt door mevrouw Bokelman, die met een schenking heeft bijgedragen aan de bescherming van dit dier. Ook bijdragen aan een natuurproject? Het Cultuurfonds ondersteunt ruim 3500 projecten per jaar. Van natuur tot theater, van geschiedenis tot muziek. Want de wereld is beter af met cultuur. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden, die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boksprings op avecbedden.nl. Ook schenken aan natuur en cultuur? Vraag de brochure aan op cultuurfonds.nl/schenken. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boksprings. Ga naar avecbedden.nl. Charmante chalet of designhotel? Sunweb heeft een skivakantie perfect op maat. En je skipas is altijd in de prijs inbegrepen. Check je voordeel op sunweb.nl. Adriana, muzikaal wonderkind uit de 17e eeuw. Haar bijzondere verhaal leest als een spannende roman. Blokfluitist Erik Bosgraaf brengt Adriana met zijn muziek weer tot leven. Het boek van Timo Wind met cd is nu verkrijgbaar bij museumshops, de boekhandel en klassiek.nl. NPO Radio 1. NTR Pound. Wist je dat er in Nederland vaak onder druk zo'n 28.000 baby's zijn afgestaan? 5 dagen. Jouw nieuws. Jouw verhaal. Jo van Egmond. Goedenavond, het overkwam 25.000 jonge moeders. Van halverwege de jaren 50 tot begin de jaren 80. En het gebeurde vaak onder lichte druk van familie, instanties of de kerk. De hele week praten we in dit programma over binnenlandse afstand en adoptie. En soms is het voor onze NPO Radio 1-bus best moeilijk om ergens op locatie te komen en daar deze enorme gele vrachtwagen te parkeren. Maar we zijn vanavond te gast bij Mientje Rodijk in Vaassen. En Mientje, jij hebt gewoon een vrachtwagen parkeerplek voor de deur klaar voor ons staan. Ja. Ja, wel, ja. Hoezo is dat? Omdat we een transportbedrijfje hebben gehad. En dat was onze parkeerplaats. Dat was, dus hier stond altijd al een vrachtwagen. Ja. Dat was dan de vrachtwagen van uw man? Ja. Ja, precies. En jij, je man en jij hebben een zoon en een dochter geadopteerd. Ja, klopt. Wanneer was dat? Dat is in 69 geweest en in 71. In 69 en 1971. Dus dat is in die periode waar ik het net over had. Waarom hebben jullie tot adoptie besloten? Omdat het voor ons niet mogelijk was om zelf kinderen te krijgen. En op deze manier konden jullie wel een gezin beginnen in feite. En hoe moest je dat? Want ja, in die tijd was er natuurlijk geen internet. Hoe pakte je dat dan aan? Hoe wist je dat waar je moest zijn voor zoiets? Dat wist ik niet. Ik ben toen naar de huisarts gegaan. Oh ja, en wat kon die... Gewoon voorgelegd wat we wilden. Ja. En hij heeft ons toen doorverwezen naar een ander gezin. Hier, die ook geadopteerde kinderen had. Ah. Daar heb ik een afspraak mee gemaakt en ben daar op bezoek geweest. En dan kon je met die adoptieouders even praten over die ervaring. Ja, klopt. Feite. En later kennis gemaakt met die kinderen die toen thuis kwamen. Ja. En dacht je meteen, oké, dit is wat voor ons. Ja, ik zag daar een heel normaal gezin en... Doorsnee, dat was ook wel zo'n beetje wat wij voor ogen hadden. Ja, precies. En dat is uiteindelijk gelukt, een zoon en een dochter. Hadden jullie dan nog gesprekken met instanties... of was er een soort van screening... van dat er werd gekeken naar wie jullie zijn? Ja, wij hebben eerst heel veel instanties aangeschreven... En toen na verloop van tijd de Stichting De Opbouw had toen wel iemand iets voor ons. Oh ja. En dan gaan er natuurlijk allerlei onderzoeken plaatsvinden. Of binnen de familie en nou ja. Oh, dat werd dan wel in jullie familie? Dus jouw achtergrond en de achtergrond van je man? Ja, ja. En waar werd er dan naar gekeken? Ik ben niet bij al die gesprekken geweest. Nee. Wel die van onszelf natuurlijk. Ja, maar wat vroegen ze dan? Nou, onze toekomstplannen en waarom kinderen en hoe je opvoeding zag. En allemaal gewoon van die standaard dingetjes eigenlijk. Ja, en op een gegeven moment hoorden jullie dus dat er een kind eventueel was... wat jullie zouden kunnen adopteren. Welke informatie kreeg je daar dan over... Wist je iets over de biologische ouders van dat jongetje? Nou, eigenlijk niet zoveel bijzonders. Van de moeder, een leeftijd van de moeder... en dat de moeder niet voor het kind kon zorgen. Maar dat was het eigenlijk wel zo'n beetje. Oh ja, dat was het. Dat was heel summier. Ja, en die je hebt ook verder niet die ouders ontmoet, die biologische ouders destijds? Nee, toen niet. Nee, later is dat wel, heeft het wel plaatsgevonden. Ja. Is dan dat moment, is het eerste kind een zoon of een dochter? Dochter. Eerst kwam de dochter en daarna kwam dus de zoon. En hoe was het voor jou om dat ineens zo'n kindje thuis... Ach, geweldig toch? Ja. Ja. Daar heeft u wel echt van genoten. Ja. Ja. Bij gelijk moeder. Ja. En voelde dat ook zo? Ja. Ja. Ja. Oh, dat is mooi. En hoe is de adoptie dan verder verlopen? Want ben je dan meteen juridisch vader en moeder van een kind? Nee hoor, maar eerst blijft voogdij nog, dacht anderhalf of twee jaar bij Stichting De Opbouw. In ons geval dan. Ja, er zijn natuurlijk andere gevallen. Maar bij ons bleef het bij Stichting De Opbouw. En dan komen ze regelmatig eens kijken hoe het gezin functioneert. Oh ja, er was wel een soort van controle. Ja, ja. Eigenlijk in feite. Waren eigenlijk heel simpele bezoekjes, kopje thee en even een praatje. En dat was het wel zo'n beetje. Precies, ja. En is er dan denk je dan meteen ook na over van... ja, maar straks komt mijn dochter of zo met de vraag... waar komen baby's vandaan? En was je bezig met hoe ga ik dat verhaal een keer vertellen? Nee, niet echt. Het is eigenlijk heel, heel spontaan, al pratend gebeurd. Ze hebben altijd geweten hoe het was. Dus wat de situatie eigenlijk is het begin geweest dat mijn zus zwanger werd. Oh, ja. En toen verteld van, ze heeft een baby in de buik. Ja. En zij bij een andere mevrouw in de buik gegroeid. En, ja. Oh, dat zei je dan gewoon meteen? Van jullie zijn een andere mevrouw in de buik? Ja. En hoe oud waren je kinderen dan toen, denk je? Ik denk dat ze toen, in ieder geval de oudste, de dochter... die was denk ik toen 2. Oh ja. Toen dat was. Maar ja, wat je vertelt aan een kind, als ze het niet begrijpen, pikken ze het niet op. Nee. Dan pikken ze het de volgende keer wel op. Ja. Ze hebben eigenlijk nooit een moment gehad dat ze het hoorden. Nee, precies. Er was niet een officieel aan tafel, aan de keukentafel waar wij net... Ik was even bij jou binnen, wij zaten ook even aan de keukentafel. Dat was het niet. Nee. En gingen ze op een gegeven moment wel dat ze wilden zoeken naar hun biologische ouders? Nee, in eerste instantie niet. We waren helemaal niet geïnteresseerd. Nee, dat was niet... Daar was dat speelt ook niet bij kleine kinderen, denk ik. Nee, als je nog heel jong bent niet, nee. Nee. Kwam die vraag later wel? Nou, de biologische moeder van Sylvia, van de dochter... Mm-hmm. Die heeft contact gekregen. Die wist waar wij, is erachter gekomen waar wij wonen. En die is geweest. Oké. Okay. Gewoon even kijken, denk ik. Niet bij ons thuis geweest. Maar toen heeft zij het besluit eigenlijk ingetrokken. Zij wilde haar kind terug? Ja. Dat lijkt me best heftig. Dat was het ook. Dat was inderdaad erg heftig. Want zij kwam eventjes kijken hoe wist zij waar jullie wonen dan? Ja, dat heeft ze achterhaald. Ah. En wat voor gevoel gaf dat bij jou dat daar ineens de biologische moeder dan stond? Nou, ik heb het eigenlijk niet geloofd. Mijn man is in de tuin bezig geweest en Sylvia liep erbij. En... Ineens was ze daar. En opeens zegt hij van... Ze komt hij binnen van... haar moeder is geweest. Nee, joh, dat kan niet. Want dat is allemaal geblokkeerd. Tenminste, dat werd ons gezegd. Ja. Dat was bij de gemeente geblokkeerd. Ja. Maar hij hield het vol. Maar ja, ik heb er niet zo gek veel aandacht aan geschonken. Ik denk, maar kan niet. Maar bleef het bij één keer, of...? Nee, het bleef toen bij één keer. En daarna kregen we bericht van de opbouw... dat moeder het opgeëist had. Of het terug wilde. Ja, en hoe oud was Sylvia toen, uw dochter? Hoe oud was ze? 2, denk ik. 2 destijds. Ja. En hoe gaat dat dan? Want dan heb je rechten als adoptieouders, of hoe... Hoe verliep het dan? Nee, we hadden totaal geen rechten. De voogdij was nog bij Stichting De Opbouw. Ja. Dus het was voor ons gewoon afwachten wat het ging worden. En wordt het dan een rechtszaak of hoe werkt dat? Dat had het kunnen worden. Maar later heeft de biologische moeder... die heeft via Stichting De Opbouw dan gevraagd... om een keer bij ons op bezoek te komen. Mhm. En wat is jouw antwoord? Dat is goed verlopen. Ze is een keer bij ons geweest. En toen heeft ze daarna opnieuw gezegd van... ik zie dat het goed is met kind. Ik zie er vanaf. Toen heeft ze het besluit ingetrokken feite. Maar dat moet doodeng voor jou geweest zijn. Ja, dat was het ook. Dat bezoek. Het was een hele spannende periode. Ja. Ja. En wat zeg je dan tegen die biologische moeder? Hou je een praatje of brei je een beetje... Nou, er was een maatschappelijk werker bij. Dus we waren niet echt samen. Nee, oké. Okay. Dus dat... Je hoefde niet over koetjes en kalfjes te gaan praten? Nee. Nee? Nee. En hebben jullie contact gehouden met die biologische moeder? Daarna heeft zij... toen gevraagd of ik dan wat foto's naar haar op wilde sturen... om te zien hoe het kind opgroeide. Ja. En dat heb ik dan ook gedaan. Mm-hmm. Totdat mijn dochter eigenlijk wat ouder werd. En op een goed moment dacht ik van... ze wist wel dat we correspondeerden en foto's opstuurden. Maar op een goed moment dacht ik... daar hoef ik niet tussen te zitten. Dat heb je gewoon vrijgelaten. Dat heb ik vrijgelaten. En toen heeft zij dat zelf gedaan. Ja. En ik kan me ook voorstellen dat mensen in de omgeving dachten van... is dat nou wel een slim besluit om die correspondentie gaande te houden? Straks gaat ze terug naar de biologische moeder. Was je daar niet bang voor? Nou, ik ben er niet zo bang voor geweest. Met dat soort opmerkingen heb ik wel gehad. Dan was mijn reactie. Ach, er zijn wel vaker kinderen die weglopen. Dan heb ik liever dat ze naar haar moeder gaat. Ja. Dan dat ze gaat zwerven. Ja. En want je had wel een goed beeld bij die biologische moeder. Je dacht wel van... Of wat was je beeld van haar? Nou ja, ik heb er toen één keer gezien. Ik zat in de stress en zij waarschijnlijk ook. Ja. Dus echt, ik kan niet zeggen dat ik een goed beeld van haar had. Maar eigenlijk door wat brieven is dat wel wat duidelijker geworden. Wat gekanteld. En wat is je beeld geworden van haar? Door die brief? Wat is mijn beeld? Ja. Doodnormale vrouw, niks mis mee. Ja. Moet er verder van zeggen. Ja. Nou ja, ik weet niet, want je krijgt natuurlijk eerst hele sumiere informatie. Een leeftijd, dat het een jonge vrouw is en dat zij een kind wil afstaan. Maar ik kan me ook voorstellen, jij was in de positie dat je graag een kind wilde hebben natuurlijk. Ja. Maar dat lukte niet. Zat je daar nog mee in je hoofd van, hè, wat mensen dan vaak zeggen is, hoe kan zo'n vrouw nou, hoe kan een moeder nou haar kind afstaan? Was dat een gedachte die jij ook had? Zal ik ongetwijfeld wel eens hebben gehad, maar dat heeft eigenlijk niet zo'n grote rol gespeeld. Nee. Voordat je dochter bij jou kwam, verbleef zij even in een tehuis. Onze verslaggever Meerte van der Drift die heeft gesproken met Harlinde van Osselaar. Vanaf 1972 werkte zij als psycholoog in Moederheil. En dat was destijds het grootste doorgangshuis van Nederland. Samen bladeren ze door de oude foto's. Maar nou, dat staat hier. Ja, het was eigenlijk een prachtig gebouw. Heel licht, heel groot allemaal. Monumentale trappen met hele brede gangen. Daar lagen op dat moment, denk ik, rond de 100 babytjes. En daar waren kraamkamers en eigenlijk vooral heel veel kleine kinderen in verschillende groepen natuurlijk wel. En het was zo opvallend dat het, ja, een gang waaraan 100 kinderen lagen, dat het zo stil was. Ja, ik dacht, ik ben op een andere planeet beland, want ik had zelf een baby van 8 maanden. Die van mij krijste de boel bij elkaar op 8 maanden, maar die kinderen waren zo rustig. Maar toen, achteraf, heb ik het gesnapt hoe dat kwam. Er was een soort filosofie. We moeten die kinderen alleen maar zorgen dat ze niet doodgaan. En de pleegouders die beginnen dan met de hechting en met de opvoeding en zo. Maar zo werkt dat natuurlijk niet bij kinderen. Er waren ook bewijzen voor dat de kinderen steeds grotere ontwikkelingsachterstand opliepen in Moederheil. Wat was die achterstand die de kinderen opliepen in Moederheil? Nou, emotioneel. Ze reageerden dus eigenlijk heel inadequaat. Dus ze huilden niet meer, want ze hadden dus ondervonden dat dat toch niet hielp. Ze waren heel passief, niet alert. Ik heb dus ook ontdekt dat ze kalmeringsdruppeltjes in hun flesjes kregen. Dat waren Melleret, was dat. Ja, ik krijg er bijna ook een beetje een naar gevoel. Ja, maar dat was ook heel naar. Dat was ook heel naar. Kruipen mocht niet, want dat was te gevaarlijk. En dan hielden ze te weinig controle. Dus, en emotioneel natuurlijk, dat is het allerbelangrijkste. Ze konden zich niet hechten. Ze werden dus alleen maar opgepakt om verschoond te worden. Dus de flesjes die werden met de molton recht gezet in de wiegjes. En zo kregen die kinderen hun flesjes. Dan zie je dat die kinderen toch proberen een handje te pakken door die spijlen door. Want ja, die missen huidcontact natuurlijk. Gewoon contact. De verzorgsters die praten dus ook niet tegen de kinderen tijdens verschonen. Dus dat heb ik ze allemaal moeten leren. Want dat was zo onpersoonlijk, zo kil. Maar niks ten nadele van die verzorgsters, hè. Dat waren hele jonge meisjes die gewoon hun best deden en er werd hen afgeleerd om de normale reflex te vertonen van als een kind huilt van het te pakken of van het tegen te praten. Dat werd hen afgeleerd daar. Maar toch, bij heel veel kinderen zijn de gevolgen nog heel lang te merken. Wat zijn dat voor dingen die je daaraan over kan houden? Nou, om te beginnen een gebrek aan zelfvertrouwen. Want je merkt dat je dingen niet kan die andere kinderen wel kunnen. Ja, je schaamt je een beetje. Het is moeilijk om dat dan te oefenen. Dus je wordt eigenlijk bedreven in het verbergen van je ontwikkelingsachterstand eigenlijk. Dat geldt eigenlijk voor bijna die hele groep kinderen, ja, ja. Baby's die daar geboren is. Hoeveel zouden dat er zijn, zo ongeveer? Die een ontwikkelingsachterstand opgelopen hebben, allemaal. De een haalt het dan nog in en de ander niet. Het hangt ook af van de van de adoptieouders natuurlijk. En toen ben je begonnen, eigenlijk in de tweede week al, we moeten dit anders doen, we moeten het anders aanpakken. Ja. Van de kinderen, maar ook van de kant van de moeders. Want die moeders hadden inderdaad geen alternatieven dan afstand doen. Als die ouders niet meewerkten, dan konden ze inderdaad nog geen kant op. En we zijn toen begonnen met groepen met jonge moeders die hun kind dus zelf konden opvoeden en ondertussen zelf weer naar school gaan of werken of wat dan ook. Nou, en ik heb natuurlijk gezorgd dat die kalmerende druppeltjes eruit gingen. Dus ik ben naar de directeur gestapt en ik heb gezegd hoe slecht dat was. En dat, ik heb gezegd, jij moet zorgen dat dat ophoudt. Want dat is, dat had hij binnen de 2 weken opgelost. Dus maar dat ging dus eigenlijk best wel heel snel, die verandering. Maar die hechtingstheorieën en zo, die bestonden ook al in die tijd. Dus hoe dat komt, dat zo'n hele instelling met zoveel baby's volkomen andere richting opgingen. Het had ook te maken met vooraanstaande psychiaters in Nederland, zoals Trimbos, die propageerde dat ongehuwde moeders gestoorde mensen waren en dat de kinderen beter in een ander milieu konden opgevoed worden. Nou, of daar enig wetenschappelijk bewijs is, dat heb ik nooit vernomen, maar ik neem aan dat dat er niet is. Dus die hebben een enorme invloed gehad ook op de houding ten opzichte van die afstandskinderen. Je luistert naar 5 dagen vanuit Fase. Hier woont mijn gast vanavond, Mientje Rodijk. Je adopteerde een zoon en een dochter samen met je man in de jaren 60 en 70. Wat we net Harlinde van Osselaar horen vertellen in de reportage, die rustgevende druppeltjes, alleen opgepakt tijdens het verschonen. Wist jij dit, dat wel eens gebeurde? Nee, ik had geen idee. Maar wat me wel is opgevallen, men was er daar trots op dat Sylvia zelf de fles vast kon houden in de bedje. Ah, dat was wel heel flink voor een kind van 5 maanden. Want dat doet normaal een kind van 5 maanden nee, niet. Nee. Het was ook heel snel afgelopen toen ze bij ons was, hoor. Ah, je hebt wel gewoon die fles vastgehouden. Ja. Natuurlijk, ja. Waren er toch ook wel het idee dat het wat rooskleuriger werd voorgeschoteld, misschien aan de adoptieouders, dan wat er plaatsvond daadwerkelijk in de praktijk? Nou, ik heb daar helemaal niks van gezien. Want nee. We zijn toen in die ruimte geweest waar die baby's lagen. Ja. En toen werd ze opgepakt en gingen we naar een aparte ruimte en daar werd ze aan ons gegeven. Ja. En dan kreeg je hem meteen ook mee? Nee, dat niet. Maar gewoon om eraan te wennen. Kijken wie het kindje was, om mee te spelen. Ja. En is er later nog, want er wordt ook wel, Harlinde vertelt ook wel over die hechtingsproblematiek, omdat die kindjes niet werden vastgehouden. Want een kind opvoeden is soms al moeilijk genoeg natuurlijk. Maar merkte je in de opvoeding en hoe je dat aan moest pakken, merkte je daarin nog struggles? Nee, want mijn dochter was eigenlijk heel actief. Ja. Vond het prachtig als ze aandacht kreeg. En ja, wat ik zojuist hoorde, nee, dat herken ik niet. Nee, dat ging behalve gewoon dan misschien dat flesje. Ja. Dat ze dat dan zelf toen kon. Ja. En later niet meer, maar dat is ook het enige. Ja. Is het wel eens een keertje onderzocht of je dochter goed gehecht was of gehecht raakte in het gezin? Ja, dat is onderzocht naar aanleiding van het verzoek om terug te gaan naar de adoptiemoeder. Naar die biologische moeder die de. Naar de biologische moeder, ja, inderdaad. Ja. En dat, voor als het dan een rechtszaak had geworden, dan was dat waarschijnlijk naar voren gekomen wat er uit dat rapport kwam. Oh ja. En hoe onderzochten ze dat dan? Ik ben daar niet bij geweest. Oké. Okay. En wel het uitsluitsel dat ze goed gehecht was en zich goed ontwikkelde. En, ja. Maar hoe konden ze nou onderzoeken of zij goed gehecht was als jij er niet was? Dat vraag ik mezelf ook af. Hè? Ja, ik heb geen idee. Ik was blij met die uitslag, maar als je dan later er goed over na gaat denken, dan denk ik, nou, een kind van 2 jaar, wat kan je ermee? Ja. Ja, dat zou maar goed, toch... ik ben geen psycholoog, dus... Nee, maar je stelt wel je vraagtekens. Nou, ja. Daarbij ik af. Denk nu achteraf dat eigenlijk als het een rechtszaak geworden was... wij hebben heel erg in de stress gezeten, hoor. Maar omdat we de opbouw achter ons hadden, dat het wel goed gekomen was. Het was vooraf misschien al een beetje bepaald. Ik denk het. Ja. Kan ik niet met zekerheid zeggen, maar dat is wat ik dan nu achteraf ervan denk. Ja. Ja, dat die moeder, biologische moeder misschien ook niet zo heel veel kans... Nee. Nog wat als het dan geen wordt... eerlijke kans heeft gehad in ieder geval. Nee. Want als ik dan hoor dat psychologen vooraanstaande psychologen... onder andere van het Trimbos melden van ja, ongehuwde moeders... dat waren een beetje gestoorde mensen... dan heb je natuurlijk al een duidelijke stempel. Ja, nou, zo werd het naar ons niet gecommuniceerd. Nee, in feite. En die vaders, hebben die nog ergens iets van... want er is natuurlijk ook een biologische vader... Maar die waren helemaal niet in beeld of zo, in feite. Nee. Want het gevoel bekruipt me toch ook wel een beetje... dat gelukkig zijn inmiddels die misstanden uit de wereld... en die Harline heeft veel gedaan en veranderd. Maar de opties voor nu, voor vrouwen, die zijn talrijk. Maar toen had je toch wel... werd maar snel opgezadeld met een groot probleem als jonge meid. Ja, zeker. Hoe kijk je daar nu naar terug? Hoe dat die tijden toen, hoe dat toen was? Ja, je groeit erin op en ja. Had je dingen anders gedaan? Nu je weet hoe dingen soms vroeger waren? Denk het niet. Ik vind dat alles goed voor ons, goed verlopen is. Maar de andere kant van de zaak heb ik me eigenlijk te weinig... heb ik me niet meer bezig gehouden. Ik wist het ook niet. Nee. Ik ging er ook gewoon vanuit dat biologische moeder er niet voor kon zorgen, zoals gezegd werd. Ja. Terwijl zij natuurlijk wel nog later wel haar kind terug probeerde te krijgen. Ja. Maar het is anders afgelopen. Ja. In ieder geval een prachtige zoon en een dochter in een goed gezin. Bij jullie thuis. Ja. Mientje Rodijk, dank voor het delen van jouw verhaal in de bus. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Morgenavond 8:00, dan spreekt mijn collega Ashford Elmiloudi... een biologische moeder en een zoon die elkaar weer terugvonden. Na 47 jaar. Straks langs de lijn en omstreek. Ster. Eindelijk voor jezelf beginnen. Met de Rabo ZZP-rekening sta je er niet alleen voor. Je doet het samen, om sterker te starten en te groeien. De coöperatieve Rabobank. Alle Specsavers hoortoestellen worden op maat afgesteld op uw persoonlijke situatie en wensen. En leveren daardoor voor u de beste gehoorverbetering. Profiteer tot en met 29 februari van onze aanbieding. €0 eigen bijdrage voor 1 hoortoestel. Kosten, eigen risico en opladen kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. Open de Rabo ZZP-rekening op rabo.nl/zzp of in onze Rabo-app. Laten we samen voor jezelf beginnen. De coöperatieve Rabobank. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Wie slim is, haalt de slimme raamdecoratie Luxeflex Powerview Automation in huis. Daarmee heb je volledige controle over licht en sfeer. Zelfs op afstand. Handig als je weg bent. Zo lijkt het of er iemand thuis is. Wel zo veilig. Ontdek het op luxeflex.nl. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. 50% korting op je tweede Luxeflex slimme raamdecoratie? Check luxeflex.nl. Ik ben Evi van Landschot en ik heb een vraag voor u. Waarom belegt u nog bij uw bank? Betalen gaat nog makkelijker zonder portemonnee. Pay the easy way met je ICS creditcard en Apple Pay. Voeg nu je ICS creditcard toe aan Apple Pay. Hoe u met geld omgaat is iets persoonlijks. Evi van Landschot begrijpt dit. U wilt zeker weten dat iemand uw ambitie deelt met de juiste expertise. Daarom helpt Evi u graag op weg. Van geld naar vermogen. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen. Ga naar evivanlandschot.nl en maak kennis met Evi. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek.